بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ومكويجو برجويجو بانجسيتي هنولوسا هلكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو كيسكو يقادو دم فنيلا كركم بالله سبحانه وتعالى هو سوى تنتالو هو سوى لجاجة ingayena nga umba kuhinkwezu ava umba matiku kuhinkwawo ni swilo leswi nga le matikweni ava umba amatilo kuhinkwawo ni swilo leswi nga le matilweni a umbiki minchumu hinkwayo yi ta kota a ku nyoxisa ni ku tlhavisa a munhu a minchumu hinkwayo yi umberiwe munhu na munhu lweyi yene ha byake a umbeliwi a ku va a khongela a va hlonipa nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hi kola ka leswo makwerhu ha mu khensa nkulukumba hi va hi mu tlakuxa ku leswi hinkwaswo a hi hanyiki swona. Ramadhani i hweti leyi ya ku tovokisiwa, i hweti leyikulu swinene, i hweti leyi loko munhu hamba nchumu xitsongo a hakeliwa hi minchumu yinyingi hi ntamu swinene ka nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala. Hikola ka leswo hine ku hweti leyi nga ka yona leyi i Rajab leyi taka i Shaaban a yimbeni yi ta va Ramadhan. Swa juleka swa ku hi tibekisa a ku va hi ta yamukela Ramadhan yi nga hweti ya tinjombo, i hweti ya ku tovekixiwa hi yena nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala. A yi tovekisile hweti leyi yi nga hosi ya tihweti ku hinkwato swa ku loko munhu a hamba nchumu xa xitsongo a kuma makhulukhulu ya madzana ya minchumu ya ku xonga emahlweni ya nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala. A munhu loko a ta yamukela muyeni, loko a tiya swa ku muyeni wa wu kahle a ta ni tela ta ni dzungula, a munhu wa tikazata swinene hi ku hlantswa yindlu, a va hlantswa minchumu leyi nga yi kona ka kwake, a va lunghisa mibedo swimasu leswaku munhu loyi a taka lweyi a ta kuma ku nyoxa ni kuma ku tshamiseka ni matshamiseka lamanene. Na hine hi nga swiumbiwa swa nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala hi nga vakholwi na hi tivaka swa ku Ramadhani a le mahlweni a wa buya swa sindzisa swa ku va hi tibekisa na hina hi tibekisa timbilu tezvo hi tibekisa matshamela yezvo lava yi nga va venyi va tindyangu va swi vona swa ku ku juleka a Ramadhani a hi nghena ndyangwini a kuma swa ku ndyangu lowu wu basile na wu basi timbilu ta vatshamiki wa ndyangu lowu na va basisa a mahanyelo yavo a mayambalelo ya kona ku juleka mayambalelo lawo mavi lawa ya ku chavisa ya ku chaviseka lawa ya nhloniphu a vavasati va tshika a wu kombisa swirhangiso va mbala mikhanchu leyi yo kala nga kombisi nchumu ndzeni va fihla minkava yavo va fihla misisi va tshama na va yambalile hi laha swi fanelaka ha kona hi lani adini swi tsakatsaka ha kona. Hikwala ka leswo lava va ku nwa va ku nwa mabyala hi swa hombe va tshika na Ramadhani ta hali kule swinene va ta kota loko a Ramadhani tlhasile va ta kota ku tolovela ku hamba minchumu ya hombe, va tolovela ku tshika minchumu swa ku biha. Hikona ka leswo mani na mani lweyi nga mukholwi hi swa hombe a sungula swoswi a ku tibekisa a ya masijidi a ya ku khongeleni ntlhanu wa minkama ha siku, a munhu a sindzisiwile ku swala a wu khongela nkulukumba ntlhanu wa minkama ha siku, yi nga swona swa ku munhu a nyimela ku khongela ntsena hi Ramadhani ntsena loko tlhasa Ramadhani hinkwako ku khongelaka a ta khava a va swola tarawih a va a khongela nkulukumba Allah subhanahu wa ta'ala a ma swola a va a va khava ntsena hi Ramadhani. Ja tihweti timbeni ni masijidi a nga ku tivi kusukela hi lani a nga ku tshika ku famba masijidi hi nkama wa Ramadhani a nga ha benga swimbeni nenge a ti namukeni leswi vambeni va famba hi mavuntlhanu mas quando o meu não quero o fam já leço subi então os nen logo que se ramadan hita como ganha que os nen hebe como entinga ana mas jide vai logo sou evan isso a homem isso o lá sos na ramadan né na ali curi na trongo só vou logo achasa até como sou gente tudo ele né e logo tudo ele aí tu como entinga ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kam wa ramadan alishbashin chin chango fu kha so go tum dage kwa tu apa aswala sibu sibu apa dona quran sibu sibu apa mu chimyo ya hom ja apa go na difference tu kun a wote ramadan ni wote men so gur ku men ngam wo yi wote wote kwa tu le unga begelin tsena ku khongela ku kumba he kam wa ramadan o ku begela tsena ku akuya mbala lafsan la ka kone kam wa ramadan leso jeo kha soku angur ku ba wa ramadan nte ale ka ramadan ati wetti men anga kone he ko la ka su tende ne kam wa ramadan ti wetti men on ma ne na ko mo ko ju sho sho skulu sene lesho amunu sa fanela sa sindisa soku asite soku men pelen ne famne wo e ne jengo su su ne wumbi wa he ngur kumba he na fanna ko kul piu kam he ko ne ngala ne karamadan nse amunu angane madzolonga ni va makwavu kumbe angane timholova ni va makwavu swa hombe ku sukela ka swoswo u yingelana ni va makwenu n'wi dzivalelana n'wi ta kota ku kuma ramadani ni n'wi basile hinkwenu amunu ti nga dzivala leswi ya chelukilo swa ku biha a va kumbe dzivalelo ni mchumu leswa ku biha leswi ya cheke swona va makwavu yi nga swone swa ku u nyimela ramadani para u ta kumela dzivalelo u tivisa ku leswi u ta khensa ramadani ke nakuva hina hinkwenu a ku na munhu loyi a nga ku dumba swa ku mi ndzi khensa ramadani ntsena ku lukumba Allah subhanahu wa taala leswi hi n'wi kumelaka swona vamakwenu hi n'wi kumela swa ku tiya u ta hamba vanhu u nga fani swihari lexi a nga xi nga pimisekiki ya munhu a wo pimisa ya munhu i munhu vanakulobye swi julekile swa ku n'wi yingelela vanakulobye u ta kota ku tovekixiwa ku tovekisiwa hi nkulukumba Allah subhanahu wa taala swa hombe lava ku dzaha va nga ha dzahi va tshika ku dzaha va provhetana ramadan lweyi a taka va ta tshika hinkwaswo ku sala minchumu ya hombe ntsena tshika minchumu ya ku biha leyi a yi encaka siku ni siku hi siye ntsena minchumu ya ku xonga leyi taka hi pfuna emahanyeleni yesu ka nkulukumba Allah subhanahu wa taala hamu kombela nkulukumba Allah subhanahu wa taala a hengesela risk a va a tata a swipensa sweswo hi swakudya a tata timbilu tezu hi lizeze ni wuzombe ni lizandzu ni libyivalelo ku lava hetaka va ya va hoxelile hamu kombela nkulukumba Allah subhanahu wa taala ku lava va vabyaka a va nyika ntamu a va nyika vutomi swa ku va va kha va hwetela ramadan inshallah lava va nga le ku xanisekeni amadzolongeni a ku lweni inshallah hi baraka leti za wete ya ramadan u va nyika ku zula amadzolonga hinkwawo ma huma a ku lwa ku fambela kule a ku dlayiwa vanhu ku pumbeka a va nkulukumba a hengenisa jannat na yi nga yi tirhisanga inshallah wa ma alayna illa albalaghul mubin.